programma dat zich alleen maar bezighoudt met trance muziek en alles wat daaromheen hangt. Trance met het gouden randje. 21 maart 2002 en daar gaan we weer 2 uur lang. Echt alleen maar primeurs, hele gave dingen. Dat heb ik in deze show voor je. Space Lover, Two Players. Midway, dat schijnt een nieuwe track te zijn van Ralphie B. De absolute première van de nieuwe Ocean Lab. En ook de absolute première van het nieuwe album van Rank One. We gaan daar tracks van draaien in deze show. Openen de show met de Coffee Boys. Dat trekt hij al een tijdje uit, is op een Australisch label. Heet het Touch. En deze track heet heel toepasselijk Retouch. Je hoorde de Mark O'Toole Ballroom Remix. De lijnen staan weer open. Armin Apenstaartje id-t.com. Die moet deze week wel werken. En ga ook zo meteen eens kijken op www.arminvanburen.tk of daar weer net zoveel mensen zijn als iedere week. En hier is Sinead O'Connor Troy in de Push Remix. This is IDMT Radio. This is A State of Trance with Armin van Buuren. Thank you. Goeiedag zeg. Het zijn er vreselijk veel goede nieuwe platen uit. Het komt niet vaak voor dat de State of Trance echt met een glimlach mag beginnen. Ik heb zo vreselijk veel nieuwe dingen dat ik wel 3 shows zou kunnen vullen. Het is echt moeilijk kiezen, ook voor de Tune of the Week. Maar bijna iedere plaat is goed en dat maakt het compileren van de nieuwe cd wel heel erg makkelijk. Maar ik heb voor het eerst bij het samenstellen gewoon de luxe om gewoon meer keuze te hebben dan aanbod, zeg maar. Of dat ik nodig heb voor mijn cd. Dus dat is wel, heel erg prettig. Op de achtergrond de nieuwe productie van Ralphie B. Dit komt onder zijn pseudoniem Midway. Monkey Forest, dat is de Black Hole Recordings. En daarvoor Sinead O'Connor, Troy. Dat was een vreselijke bootleg van door iemand nagezongen, geloof ik. En dit is de originele stem. Geremixed door niemand minder dan State of Trance topper Mike. Terwijl Push uit België, de rechterhand van Airwave. Nou, niet echt de rechterhand, maar ze zitten allebei in de donkere holle bij Bonsai daar in Deurne. Wordt weer druk gechat. Als je een internet hebt, maak dan nu verbinding. Open die browser. Ga naar http://www.arminvanburen aan elkaar en met 2 u's.tk. Kom je op een groep met allemaal fans en mensen die informatie uitwisselen over van alles en nog wat. En tot nu toe is het erg gezellig. Live op de radio in ieder geval. En ook via internet www.id-t.com. Waar morgen ook de tracklisting te vinden zal zijn. Zoals iedere week hier van deze show. Maar nu eerst de Tune of the Week. This is a State of Trance. Your host for tonight, Armin van Buuren. Dit is een plaat met een verhaal. Ik werd van de week opgebeld door mijn trouwe platensprokkelaar Erwin. Die in Leiden voor mij alle dingen apart houdt. En dit is een schijnt een plaat te zijn die enorm gezocht is. Nog niet zoveel mensen weten dat deze plaat bestaat. Ik hoorde hem door de telefoon en ik stapte meteen in mijn auto om hem inderdaad goed te gaan beluisteren in stereo. En hij deed de haren op mijn armen reizen. Space Lover, Tune of the Week. Alleen maar de nieuwste hits hier, de nieuwste dingen. Deze plaat was toch alweer wat ouder. Signet Two Players, maar schijnt enorme hype zijn om deze plaat. En dit is in ieder geval wel een van de kandidaten voor AVB 004, kan ik je melden. Nou, voor onze Tune of the Week, Space Lover. Ik kan nog niet zoveel vertellen over deze track. Ik weet in ieder geval dat hij getekend is door Sony. En deze hadden we ook daar ergens moeten gaan vinden. Zit in ieder geval op het Engelse Rise label. Zodra we meer info hebben, zal hij het jouw kant op sturen. 11:56, State of Trance nummer 40. Voor jou in de ether weer een primeur hier in de show. Ocean Labs nieuwe single. Clear Blue Water was hun vorige, dat was zeker niet onverdienstelijk. We hebben ook absoluut grijs gedraaid hier in deze show. En dit is hun nieuwe. Skyfall op ID&T Radio. terecht werd het opgemerkt op het messageboard. Dit had de Tune of the Week moeten zijn. Ja, het was erg moeilijk kiezen. Of deze, of die, ja, die Space Lover. In ieder geval is dit de nieuwe Ocean Lab. Skyfall. En ik heb de vocalen thuis liggen. Dus misschien dat ik er wel ooit al wat mee ga doen. Maar dat moet nog een geheimtje blijven. Hij is nog steeds naar ID&T Radio. Het programma State of Trance. Het programma met trance voor gevorderden, zoals wij het noemen. En we gaan gewoon door met de primeurs. ID&T. All over the planet. On ID-T.com. Now broadcasting live all over the planet. Zoals de meesten van jullie misschien wel weten, was ik afgelopen weekend in Japan. Ik heb daar heerlijk gegeten met jongens van AVEX, zeg maar de grootste dansmaatschappij van Japan. En alle Nederlandse trance- en dance-artiesten komen daar ongeveer samen. Ik kreeg in mijn handen geduwd, exclusief, nog niet eens uit in Nederland, het nieuwe album van Rank One. En de labelbaas hier was niet zo blij, want hij had hem zelf nog niet eens. En ik draai hem lekker toch. Ik heb me in ieder geval laten vertellen, dat moest ik wel bijzeggen in de eten. 29 april gaat het album van Rank One uitkomen in Nederland. Er zal een extra track bijkomen op de Nederlandse editie. Ik heb hier in mijn handen de Japanse editie, daar staan 14 tracks op. Dit is Conspiracy. Exclusief in de première. De nieuwe Rank One. waanzinnig lekkere track, gewoon Nederlands geproduceerd. Het Swivel label van Basic Beat, alleen zit het stickertje op de andere kant. Dus de titel daarvan moet ik je nog even schuldig blijven, maar die zal ik je zo nog even melden. En daarvoor voor van het nieuwe album van Rank One, Simsonic, exclusief hier in première op ID&T Radio. En die hebben hem zelf nog niet eens. Conspiracy was dat, track 4 van de Japanse editie van het album. Ik moest er wel even bij vermelden dat voor Nederland komt het album dus uit op 29 april. De single Awakening zal uitkomen twee weken daarvoor. En de Nederlandse editie gaat ook op de andere kant een DVD bevatten van het exclusieve optreden wat ze hebben gegeven op Trans Energy. En ook geloof ik de clip van hun nieuwe single. Genoeg reden om dat album in ieder geval te kopen. Time for a message. A message that will shock the world. A message that will shock the world. ID&T Radio. No competition possible. Dan vraag ik jullie aandacht voor het volgende. Ik stond vandaag in de platenwinkel getrouw alle plaatjes af te luisteren. Het was een enorme stapel. En er kwamen verschillende mensen binnen om de nieuwe single van DJ Tiësto te halen. Lethal Industry. Die hebben we al een tijdje geleden hier in de show gedraaid. En niets vermoedend zette vervolgens Erwin Alec Empire op. De Suicide EP. En wat blijkt, die lijkt wel erg veel op Lethal Industry. Dus ben ik even naar huis gegaan en heb die twee even snel over elkaar heen gezet, zodat je het zelf kunt horen. Alec Empire is een plaat uit 1996. Onder het motto, beter goed stelen dan slecht zelf maken. Exclusief in de State of Trance. Lethal Suicide. IDMT Radio. Dance music only. Exclusief voor State of Trance, The Chesto Empire, Lethal Suicide. Gewoon een combinatie van Alec Empire en Lethal Industry. Nogmaals, even heel duidelijk erbij vertellen, het gaat mij er hier absoluut niet om Chesto af te zijn. Ik bedoel, we jatten allemaal, laten we daar heel eerlijk in wezen. Maar dit is niet jatten, dit is gewoon geïnspireerd op, want het staat in een hele andere toonsoort. Groot respect voor de man die enorme succes heeft behaald met zijn album. Maar we weten waar hij het vandaan heeft. Op titel had je nog te goed van me. Van die swivelplaat. Laguna, Unforgiven. Swivel 614 Basic Beat Recordings. Eén plaat voor non-stop in de mix. productie van de nieuwe man van het moment, Kid Vicious. Terwijl Ronald van Gelderen breekt enorm door als DJ op het moment. Ik heb hem ook gevraagd om klaar te staan voor een keer in State of Trance XL. Ik vertelde vorige week al, mijn plan is, en het moet nog wel goedgekeurd worden door de radioraad hier, maar dat doen we gewoon. De show gaat sowieso verhuizen. Waarschijnlijk van 8 tot 10 iedere donderdagavond. Dat zal vanaf begin april of begin mei zijn. Ik heb er nog steeds geen bevestiging over. Dat is wel een beetje vervelend. Maar zodra ik dat zelf zeker weet, dan zal ik het op de website zetten. Het plan is om één keer per maand of twee keer per maand State of Trance XL te doen. En Ferry Korsten heeft mij al toegezegd om samen met mij een keer een uitzending te willen gaan presenteren. En ik weet dat dat onder jullie heel veel gevraagd is. Dus, het zij beloofd, State of Trance XL. Nou, Kid Vicious wil een keer meedoen. Vaccine, My Emotion, Kid Vicious Remix. Jij kent de geluiden die je ook gebruikte voor de remix van Ferry Korsten's Punk. Ik heb heel veel verzoekjes om nog een track te draaien van het album van Rank 1, Simsonic. Ik zal proberen in het volgende uur non-stop in de mixer in ieder geval eentje te doen. Ik hou mijn mond het komende uur, zoals iedere week, tussen 12 en 1 hier bij de State of Trance. Alle tracks ga je vinden van morgen op het internet, zeg maar zo rond een uurtje of 12, www.idmt.com. Hele gave vernieuwde website trouwens. Volgende week is er gewoon een verse show en ik hoop met de nieuws uit Miami, nieuws en muziek uit Miami, nog meer primeurs. Het kan bijna niet op in deze show. We openen zometeen de non-stop in de mix met de nieuwe single van Transa. Thursday night dance treatment. The newest tunes selected. The hottest tracks in a row. A state of trance. Ladies and gentlemen, your host for tonight, Armin van Buuren. I'm sorry.

shapeless oceans. I did all my best to smile till your singing eyes and fingers drew me love. Thank you. dance. Listen to IDNT Radio. Just lay back and chill out. We will control your speakers. En dat was hem voor de 40ste aflevering van A State of Trance, de non-stop in de mix. 58 minuten en 41 seconden duurde die dit keer. 11 tracks. We begonnen met Transa, Nightstalker op Hook Recordings. De tweede track was Pilavian featuring Zimbardo. Dat is vast niet in Nederland. Just Stone of zoiets. Sundance Recordings moet je dat in ieder geval opzoeken. De derde track Milo, The Jungle, Burn Recordings vind je dat. Vierde track D-Factor, The Wrong Shake. Voor de vaste fans, ja, die kennen jullie al natuurlijk. Een track van de jongens van Signum, dus Pascal en Ron. Dat was de Jamie Anderson remix op Spot On Recordings. Vijfde track, Robert en Jaron, Walls of Indonesia, vind je op Afterglow Recordings, een Duits label. Zesde track, Malin Beyond. Dat is een track geproduceerd door Piet Barefoots en Misha van der Heijden. Vind je op Smash Tracks Recordings uit Beierland. Zevende track was een primeur weer van het Rank 1 album. Op 29 april gaat uitkomen in Nederland. Equilibrium heet het. Hele moeilijke titel voor een heel lekker in het gehoor liggend plaatje. Achter track Project Medusa featuring Exor, Moonshine Part 1. Part 2 was vorige week Tune of the Week in de show. En de negende track Martin Ayer, Starry Night, Sumo Recordings, Ministry of Sound. Weer van Ministry of Sound was Lost Witness, Did I Dream. Dit is de originele mix. Je hebt ook een Bomb Factory en DJ Tiesto mix. Dit is de mix van Lost Witness zelf. We sloten af met mijn remix van Shane, Too Late to Turn. Binnenkort uit op Armind Recordings. Dat waren ze weer. Bedankt voor het luisteren. Alle tracks ga je vinden op www.idmint.com vanaf morgen. En je kunt ook een mailtje sturen naar tracklisting@armin.nl. En dan krijg je de tracklisting gewoon iedere week netjes thuis bezorgd. Ik ga zelf naar Panama en naar Miami. Ik hoop daar een hele hoop mooie dingen te gaan beleven en mee te kunnen nemen voor de show volgende week. Die zal gewoon weer live zijn vanuit Amsterdam hier. Dan gaan we zo'n beetje naar Koninginnedag toe leven. En ik heb begrepen dat er ook allerlei grote festiviteiten met IDT Radio op het Rembrandtsplein plaats gaan vinden daar. En daarover ook volgende week meer hier in de show. Als even kan, volgende week ook weer een track van het nieuwe album van Rank 1. Ik wil in ieder geval alle mensen bedanken die hebben meegechat op www.arminvanburen.tk. En op een of andere manier schijnt mijn mailadres nog niet helemaal te doen. Armin@idmint.com, maar daar wordt aan gewerkt. In ieder geval zijn wij heel erg blij met jouw steun, ook om IDNT Radio in de ether te krijgen. Bezoek onze website ook eens, www.idmint.com. Vind je allerlei informatie over artiesten en radio, tv en ja, grote feesten, noem het maar op. Absoluut de moeite van het bezoeken waard. Dat was hem, ik ga naar huis. En graag tot volgende week.